أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورة مائدة شروع شويدا او پدې کې بیان د حلال او د حرام دی او رد شرکی فعلی دی. تر دې ځای پوری یو باب ختم شو او پدې کې بیان د سلورو مسلو. الله تعالی چې کوم حرام کړی دی هغه حرام وګڼي او د ځان نه حرامول مجوړه وي. د الله تعالی په نوم باندې نظر و نیاز منخته ده روا ده او د الله تعالی د عزتمندو بې عزتي بنه کوي او د الله تعالی نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز او منخته حرام ده ناجائز ده. اولنې باب داغه بیان وشو. دا اوسیم باب دی او پدې کې بیان د امر مصلح دی. ما اصول کې ویلو چې قران کریم کې بیان د امور مصلحو کېږي. الدافعۃ للعذاب اغه کارونه چې هغه سړی خپل کی نو هغه سره عذاب د فقیږي. دا د قران کریم په مزامینو مبارکو کې او مضمون دادي او ترغیب به دوباره پورا کولو د عهد ته لکه څنګه چې اوفو بالعقود نزلتم رستو. بیا دوباره وم نمبر آیات کې وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. لوس پر اقولو تو ترغیب دی. اتم او یلسم کیوم وعد اللہ الذین آمنوا بشارت تے آگسانو تا چیغپ لوس بانی وفا کی احکام پورا کئی. او بیا یرادا تخویف تے اور پسی آیت کی بیا دریم باب دے دولسم آیت نا او پائی کی زجر ورکی پنقض العہد لوز ماتول سرا او امثلہ ذکر کی یہود او نصارا چدید اللہ تعالی لوز مات کرے او داغی ناکار صفتنا ذکر کی. دا بیان د امر مصلح دی چې هغه مز دی او دا غي د پاره طهارت دی. کتاب الوضو محدثین هم ذکر کړي فقهای کرام ائمه سلف صالحین فقہ هغه هم چې باب الوضو ذکر کړي دی آیت کریمه نه دا اوداسو فرائض هغه ثابتيږي او هغه معلوميږي. دا رنگ د تيمم با اسباب تيمم چې راځي دا د دې آیت کریمه نه اغستل شي دي او احادیثو کې بیا دا غي تشریح او وضاحت دي. رب د مخ کې سره دا دي د دې مسائلو بیان کوي نو تثبت او کلاکواله پکار دي او هغه راضي په تعلق ما الله سره او تعلق ما الله د پرلیسیز اغموز دي او د موز د پاره طهارت شرط دي. دارنګ اداره به تم دي کله چې ته د حرام او حلال او مسلې بیانې د غیر الله په نظر او نیاز منختبا نرات کوي ظاهره خبره د ګران کار دی پدې کې وهل تقول مرتم خبر رسی چې کې دې تا شهید کې عمر دی کې پر الله تعالی د غسل د طهارت او د اوداسو د دې بیان کړی دی ځانو ته پاک ساته طهارت حاصل کا. یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو اذا قمتم الى الصلاۃ کله چې تاسو اراده وکئ دوه درېدلو مانځتا اراده ونی چر مستودریګم ورزم او به او دسه او دسم نه چې او دس تین او دس د پاسه او دس خو بیا مستحب دی کړ بیا خو فرض نه دی کړ او چې او دس تی نه فغسلوا وجوهکم وینځئ خپل مخونه او داغی حدود بیا بیان شی دی احادیثو کی او فقی کتابونو داغی تفصیل کر دی تندی کی مخامخ چکم زیو اخترا ٹکی گی او دا زن درلان دی پوری او دا غگونو دا کم شحمتی چی دی دا بارا ندی پوری دا وینزل چی دی دا لندول دا فرض دی. البتا غټه ګیره دا غنه نه دا غنه دا نای کی ظاهر اویندل شي او د ګیره خلال چې دن هغه مسنون دي مخامخ اویندل شي او کرنګای نبوت لنګ دن رسول غواړي فاصلو جواکم اویندل خپل مخونه وایدیاکم او لاسونا الا المرافق سرد سنگلونا الا پمارد ما سرا وامسحو بروسکم او مساو گئی پسرون استاذو بانی آغی کی بیا تلورم عیسی در سر دا فرض دا دیکھا حدیث پاکی در رسول اللہ علیہ السلام دمسی بیان چرازین و مساہ لاناسیتی ہی پناسیہ بانی دو اختو مخ کی عیسی سر کنلے چوتے پاکی بانے اکڑلا دا سرورم عیسی در سر جوڑی گی نو سنورم ایسا سروری سیری دا طرف خی دا گز شاعتا و دا مخیتا پا دیبانی چکم ایسا بانی اسوا فرض آدا شو مسنون سر دا اول ایسا او دا ټول سر مسا کول او مسنون دی بیا استعاب الرأسی وطوئی مسا ہو گئی او مسا ستوئی لاندلہ سراکاگل او پا دی کی تسلیس نشت دریوالی او لاسونو دارنګ چې دنه سره مخ وینځل یو ځل فرض دی دو ځل عمر اغلی درې ځل وقیته وګوري وخت وګوري البته د درېو نه زیات چې سره وته سنت وای دا تعدی کوي دا ظلم کوي دا زیاتې کوي اسراف بنه کوي اگر چې په نهر باندې ولی نه فقط د حاجت په استعمال کوي او مسه کی تصدیق زکه نشته چې بیا خو به دا مسه نشینو دا او بیا غسل وګرځي مسح امرار الید مبتلا لن لا سرا کاغل په اوسیز باری او مبلولا مساو کې پزنو سې د سرونو ساز زبانی وارجلکم الکعبین وارجلکم په فتح سره نصب سره دا پاغ وجوه کم باری جا تفتکا دا او انزیخ بالمخونا او انزیخ بی سرد گیٹونا وارجو لکم ازال کعبین نو او خود مطلق جمعی دا پار رازی خور مخو انزیدی کی لاس بیا مسن بیا سر بیا خبی ترتیب وقوعی یا ارجو لکم ازال کعبین ذکر استو شو چه پا مسا کی اوبکا میں لگی پا خپو کی سڑینا دا اوبو زیادے کی ندائی دا مسح پسے ذکر کو چه لکا مسا کی اوبکا میں لگی خپو کی اوبکا میں لگا زیادے مکاو حد نسی اوال مکاو واللہ وعالم وارجو لکم الکعبین دیکھئے او قراءت دا وارجو لکم ام دی وارجو لکم الکعبین روافظ او شیعہ اغی وی دخپو مسام را غلی دا وارجو لکم نمو اینا ارجو لکم قراعت متواتر دی ارجو لکم چی رازی ندی تا جرد جیوار وی دا گاون دا وجن رؤوس مجرور نو ارجلم مجرورسو جرد جیوار پا نحو کی مستقل قیده دا نور دا دا غسل دلان دی دی وینزل دی دی یا دادا چې و ارجو لیکم نو دو خپی دو حالت دی کنا یو چې موزه دی نی اچولی او یو چې موزه اچولی نو چې نی اچولی نو غسل دی وینزل دی او چې موزه اچولی نو بیا مسح ده نو قراءت د جر هغه په موزی باندې حمل دی وامسحو بی ارجو لیکم دا په کوم سره کې چې موزه دی آیت کریمه نا فرائض معلوم شول او په فرائضو کې فرض د خپو وینځلو شول اوس مسه د خپو د دې باره کې چې احادیث کم متواتر راغلي تواتر معنوي نو هغه په باره د موضوع کې راغلي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی هغه وخت پر مقول لکه په موضوع کې د مصیبانی قرآنی کریم آیات موجود دی کړه تر دې پوری چې حدیث راتا لکه په شان د غارمی د نور لکه نور چې غارمی ټیم کې بالکل واضح روشن دا سره تخکارا شول او حسن بصری سے وی ادرکت سبعین بدریان کلهم یرون المسح علی الخفین او یا صحابه می دیدلی دی چه اغیی طول جواز دمسی پا موضوع بانی ہوئی فاتش جرابی نو یو اغا جرابی دی چه اغا مجلدین و توئی او بل اغا دی چه اغمون علین و توی او بل اغا دی چه اغیط صفیقین و سخینین وی و جلدین براو لاندی دوارو طرف تا سرمندی خطلی دا منع علین صرف دلاندی نسرمند دا او صفیقین او سخینین چه اغا پخپنا پخپبان ایساری گی او بنا جذب کئی نراکائی او میل دو میل دری میل سفر پکی کی دیشی او قدم پکی نخ کاری دا شرائط فقہ اکرام ذکر کئی خدا غیدا مطلب ندے بازی خلق ناپوہ دی اللہ دے والا پویا نصیبو کر دی بس سر شرط چی کتاب اللہ کی نیمنگ ہے نمنگ دا شرطونه کم دی نه ذکر کئ نو اول خدای شرطونه شته دی هم زه خپل د باس حاصل و امر ندامه او دو درسونو کې بیا به حوالہ ټول شته په نړۍ باندې ملاوي کیندتا طحاوی کی مصنفہ دی ابن ابی شیبہ کی آثارو کی اذا کانا صفیقین او سخینین ابن باز رحمه اللہ مجموعہ الفتاوی کی دا ذکر کی اول خدا شرائط شتہ دے ہوں دویم کنشیم ندا فقائے کرام ذکر کی دا پارد دی چی دا جرابا موزی تورسی پا حکم دا موضوع کیش په حکم د موضوع کې شي لکه څنګه چې دغه مخ کې آیت کریمه کې شیخ القرآن والحدیث رستم شیخ صاحب مولانا عبد السلام صاحب رحمه الله تعالی علیه ذکر کړی دی یو جدید تفسیر کې چې عالمان شرط ذکر کړي د خپل اخکاری ګرځیدو د پاره چې د دې ریز الاخکار په سپری دی او اخکارو نه خوري دا شرط قرآن و سنت کی سو کوخی جدا کم زیکی دی خو عالمانو ویلے دی دا پارا دی چی دا اغمائرین دی دا کلب او سپیبا علم معلم تعلیم افتگر دی چی دریز لدخ کار او نخوڑو معلومی کی دا تعلیم اغسطے دی لکا سنگا چی دا شرط ماہرینو لگولے دی دا پارا دا تحقق دا کلب معلم چی دا سپی تعلیم افتش شو دا سی فقہائی کرامو دا شرطو نویلی دی د پارا د دې چې دا په حکم د موضوع کې شي د موضوع حکم والی نو په دا کې اعتراض نه کوي په دې باندې سره اعتراض کوي علاوه لا دا وایو اعوذ المعبود والا عظیم ابادی صاحب الان کې حنفی هم نه دی کم چې مدعیان عمل بالحدیث دي هغه ځان دغه حساب وي هغه وي جوربین لفظ راځي دا موزی وي خو موزی به تر را پوری وي گیټه پوری او دا به تر بر دي زنګور پوری وي سرمنی به جوړي وي اپ دې قائل دي فاتح دا کم رقیقین عام چې دا نری جورابي دي چې په نن ځای کې نه دلان دي بیر تلې وینځل شي او دا پاس او به تمسا وږي دا خالص ځان اسانی ده خالص ځان اسانی ده بلکې لا یره ده چې اتباع د هوا او د خواهش کې رانه شي پاتش د دې متعلق چې احادیث او راجل طول احادیث باندې کلام دي او قران کریم آیت موجود دي چې کلام نشي هم نو دا هغه جرابی کا بشکا ندا رسوت وی ندا نرائی وی لکه زمنگا استاسو پا دی وقت کی دا کمی نرائی لپٹی چی دی نرائی لپٹی دی دی جال سر پا کخکاری وی تپوس کوم رو ری دا چی پا سرکڑی زنانا دو دری درنی تاو کڑی یوزل پتکڑی او سر پا کخکاری موس پا کی یو که نکی کتوائی چی نکی کی سنا سخو سر پٹتے اکو ایکی گی لائق بر اللہ و صلاة حائدن اللہ بی خماری با حدیث پاک کی رضی اللہ دبالغ زنانا مزن قبل ایم اگر پدی بانی چاہی صادر اچوالی سری پٹکڑی دا خوخکاری وی بیار دا پاگ وقت کے نوی نو دا غرنگی دا ہم پاگ وقت کے دا جرابی نا رہ نوی اور اشنا دا دا پا موضوع کی خو دری رضی ادریش پی دی چه سڑے پا سفر کی او چې کور کې لري کې یو شپه یو ورځ ده او په دای کې اړو دا کې ست دي نه مور د لور نه غټه شي ده لور د مور نه غټه شي ده جراب کې دا نشته بس درځ دي لکه صرف کاوه صرف بس غور پکار دی فکر پکار دی الا ولا دا وایو امام بخاری رحمت الله علی بخاری شریف کی دو قسم احادیثو ته اشاره کوي د دې پتون په اړه کې چې دا پتون عورت دی او کنه دی ته انس رضی الله تعالی عنہ حدیث ته معلومی کې چې دا عورت نه دی پتون خود جرحت رضی الله تعالی عنہ دا حدیث ته معلومی کې چې دا عورت دی امام بخاری خپل فیصله کوي ورکه پرټ کې کبه ګرانلو ذمہ واریم حدیث انس اسند وی ده سند په لحاظ سره حدیث مبارک د جره د انس رضی الله تعالی عنہ ډیر برابر دی خو حدیث جرحت احوت احتیاط چې دا په حدیث د جرحت رضی الله تعالی عنہ کې دی مطلب دا دی چې احتیاط په دې کې چې پتون عورت شي دلتم دغه څه پکار دا وای احتیاط ولې نه کوي او واسب جرابې خپې وینځه بیا جرابې واچو روایت چه دی پا بارک تم ردی نائی بانی کلام دے مستقل پائی کتابو نائی دی او ما پیم لکل کری دی تا اللہ قضل و کرم بانی مدد دا اللہ شامل حال شی انشاءاللہ نوغا منظر عام تروزی خط تحقیقی کتاب بھئی او پا نڈ بانی مستقل باس پا دی بانی دارنگی انوار الحق سے اگر پا دی بانی 500 روپے بے ما کی خودی زنزار وقتی چی چا حدیث مرفوع صحیح دی متعلق روڑو 500 روپے والا سے ارام ورکون اغلا نو زان لموس اہم عبادت تی اہم عبادت زان لنخراب ور اہم عبادت زان لنخراب ور اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے رجوع خبر نو دوکا اور کئی ہدایت کری دی رجعا الی قول صاحب نو الگ مخی رستخو گو رکن ای کی خدا صفیقین ونو علین مجلدین بر قائلو صفیقین و بر نو قائل دمر نمخ کی دری رضی بیا پا دی صفیقین دا کم چی شرائط پا کی برابری نو چی منی دا فقہ کرام بیا خوبا اک کسی منی چی سنگے فقہ ہوئی کرن نو پا دی آم جراو بانی مسکولو سر اودس نکی گی بی اودس دی منزی چیدنا خرابی گی زان لموز نخراب والد قرآن حکم دی و ارجو لکم الالکعبین چخفی اوین دی سر دو گیٹونا نظان لا احتیاط بانی ولی عمل لکے ہو باسو اخبی ہوئی زب اجورا بیو آچاو اب گرمی ہوئی زب دا لن تحقیق دا مسئلے شو حاصل شو آگے جاؤ بھائی وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا او کہی تاسو بجنابت کی فَاطَّهَرُوا نظان خفا کئی ارو اختتب ہو برا سائی خلاکی بھو مباچے پوزا کیم البتہ مزمزا او استنشاق قصب آئی کے مبالغت چی غروری کول دی برا ابرا کا گل دی روجی پا حالت کی مراکا گا خکاتا بلڑی شی روجہ با دی مادر شی خطاب شی ماخان نفسی بیا ہوکا سار دو روجی بندی دور نمخ کی ضرور آگا ہوکا بیا غسل ہوکا داد فتحرون مبالغ معلومی کی عام وقتنو کی مکائی فتحرو دین مبالغ معلومی کی اوکی تاسو ناجوڑا یا په سفر باندې تفصیل سورته نساء کې شوی دی یا راشی او تن تاسو کې دا د یو دسمه دینا یا لاس وړې زنا نه او تبرات دي جما کو دي سر په لاس وړلو سره او دسته باندې عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تبرتا نبی استه مجھے کله سجدی لته غمزنی یز به اس کوندلا ما مخبیر لري کې استه په سجدا وکړه بیا به نبی استه پاسې د ډیر سات بولاړو زو بیا پر وته په به موږ دې کړل دلتا دل آمستم نمورات جماع دا کوروالی یا کوروالیو که دخپلو زنانا او سرا بیا نمویو بو او دری قسم مسئلی دا سی دی چاہی که بغیر دا تقلید نلار رشتر بلا یو نصوص چی متعارض راغل یو بل سرا ظاہر که تعارضی او دای حل سلف صالحین و مجتہدین و کڑ دی نو غیر مجتہد بداغ پسروانی دویم یونس معنی فقائی کرام اکرد لکدلتا لمز بلیت مراد دی امام شافی سے ہوئی او جمع مراد دی امام حنیفہ سے ہوئی امام حنیفہ سے ہوئی نو دادا دو معنی آگارو کی یو معنی آخلی نو اس تو جزو گرازی بلا معنی نشی کو دادا دو معنی کیو معنی آخل اولا مستم النساء او درین قسم چه داسی مسائل دی اجتہادی مسائل نوے نوے پیدا کی گئے او داغی مجتہدینو حل دا قرآن و سنت نرا افتلے دی داغی بسی بروانی گئے بل الار رشتے پہ درین مسائل ہوگی بید امام دا تقلید نا او بید امام دا اجتہاد منلو نا اولا مستم النساء یا جماو کې زنار او سره فلم تجدو مان او بیانمو میو بو فتیممو سعیدن طیبان او تیممو آئی قضو کی تمخدز مکی پاک پاک از مکہ والی مصو کی بخبر و مخونو بخبر اللہ سنو داغینا نگواری اللہ چراولی پتاوس تنگ سیا او دست نشکولی او بنشنری یا نشکولی تیممو کا اللہ ساتھ دیارا اس لیدا خدا نا چی بس تیمم نبود گنج خدا بود او بس کرکٹ لرازیم تیمم بوها لکه او بشتی کنه خواگی جماعت تی خواگی کور دی برا او وارا تیمم نبود گنج خدا بود ما یرید اللہ یجر علیکم من حرج بس دین آسان دی او بلکل آسان دی بسی بکی موز بنکای موز مکار جمعنی سے دین آسان دی خوراک سکاک بن کردی گران دی او سار موز لما آسان دی تاگی مطلب دا دی خدای بندہ الدین یسرن چه کم شریعت مقرر شوی دی نو داسینه نه چې دا چا د وسه نه ده په ولاړه موس کولای شي په ولاړه کنه نو آسان دي په ناسو کا چې په ناسو په لاسو کا دا نه چې په ځاله آسان دي هغه را اب ځان له شی وای بس دي آسان دي بیا هم مکه ودی آسان دي روزه مری دي آسان دي حج مکه ودی آسان دي زکات مکه ودی آسان دي هر څه بزه تور اسه ما یری الله لیجر علیکم من حرج نو وړي الله چراولی پتا سو باندې تنگ سیا لیکن غواړي چې پاکی تاسو را او د سړون تقلید کوي کار چې ثواب وي تقلید نشته ری او بیا یو دوره پاړه به نیولې به خور استاد او دا به خور استاد کې به خور استاد سره دلې به دی باري دا د چې کوم دلایل دي ته تقوا کې دا نه نه بس غری کړی دي هغه لیکي دا هغه ته په لاسه می صداي د مولا تقلید کوي او چې رسول الله صالحین د هم او دغې نه کوي ما جعل علیکم فی ما یرید الله و یجعل علیکم من حرج ولکه یرید لیکن غواړي الله تعالی چې پاکی تاسو لاره او پوره کې خپل نعمت پتا سبحانه تعالی کوم تشکرون دې لپاره تاسو شکر واسي یاد کې نعمت د الله پتا سو آسان دي خروري نعمتونه د الله یادو سمانه الله د نعمتونو شکریا ادا کوي ډیر نعمتونه دین له کونه دینو نعمتونو کی راګیر یو د الله تعالی ډیره مهربانه دي هو میثاق الذی واثقکم به او لوز د الله تعالی ساتي هغه چې تاسو ته مضبوط کړی دی پراله غره پیغمبرانو آسمانی کتابونو توحید لوز هغه مضبوط کا احکام د شریعت باندې عمل کول لوز ذکر دی کنه هر مسلمان لوز کړی دی الله ستاسو حکمونه ومنه زکه خو اوفو بالعقود وی کنه اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې تاسو یې اوریدل موږ تابعداري کومګه یریګی د الله نه ځکه الله په دې په خبرو د سنو باندې ایماندارو شیطا سو ایغنی غدریدن کی مراد تینا عظم ارادہ دا کلک ارادہ ہوگی شہدہ بیان کون کی رتوحید او دا دین بالقسط بیان کون کی پیرصاف او ندی تیزی تاسو لرا ندی را تیزی تاسو لرا شنا آنو قومن زور بدیشتون کافرگان با مانا که زور بدیشتون یو بزر زر دشمنی دا بدیشتون بدائی دا کنا زور بدیشتون او دشمنی او حسد بغض تیو قوم علا اللہ تعدلو تاسو دیرا تیز نکی پا بے انصاف آئے بانی اسی نبی انصاف آئے تا لیتیار کی ایو دلو انصاف کو انصاف وہا قرب لتقوی دا انصاف چی دیں دا دیر نزدی دیں زان بچ کولو تا زان بچ کوئی تا اور نا جانم نا دا گناہ نا انصاف ہو گئی دا دیر نزدی دیں لتقوی بچ کے دلو تا زمه معنا دا ډیر لایق دی دا پرهیزګار سره دا عادل سمانا پرهیزګار سره به آغی چې هغه عادل کې انصاف کوي ظلم نه کوي زیاتې نه کوي دا پرهیزګار دی واقرب للتقوا یریږي دا الله نه ځکه الله خبردار دی پاج تاسو یې کوي بشارت دی وعده کړ دا الله دی ایماندارو نیک عمل کوونکو سره دی لره مغفرت دی دوجې دی ایمان اجر عظیم دی دوجې دی کو اعمالونه تخویف تی والذین کفروا آگا سان چی کفر ہوکو نسبت دروکی دنگا یا تنو تا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان جاننمی آن دی نگو رکن وعد اللہ والذین آمنوا بالحلال والحرام ایمان نوڑے اولذین کفروا وفاد عقودنا سورت سر لگا لپورا والد عقودنا پندی چیدن اگا عقود نپورا گئی اور اس بات درو گے تم گیا تن تا دا گسان جہنم یانی اے ایماندارو یاد کی نعمت اللہ پتا سو کله چې قصد کو یو قوم چوک دی کی تاسو ته لاسونه. دا اوس بیان د نعمت دی د حفاظت د اعداونه د دشمن نه د حفاظت د دشمن نه د حفاظت داغي الله تعالی بیان کی. واقع راضی چې یو ځل رسول الله سلام ته چل جو کړو نبی اسلام سوری تا یو دیوال ناس سوارا بے کاؤ ویشاتا نرازو او دا دیوال پی را غرزو دلان دی ممرشی خلاص پشو استغفر اللہ. رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ تعالی وحی راولے گر جبریل اسلام پاس دی زینا پاس دو یہود منافقین واختصر ندیدہ کام رکی دی اللہ یو گرما دوانے خوکڑا احسان میں سب دشمن نمی بچ کرنے دارنگی هغه واقعي تم اشاره کې دي شي دا ټول صحیح دي. تاسو تمه صلات خوف کې ویلو ماسپخین مو صحابه وکاو وړي رحم وکاو چې ورغلې وپی یره دې یو ټیم روان دي ماځي ګرای کې وپی ورشو هغه نو وخت کې الله تعالی حکم د صلات خوف راو لګو. الله یې ایماندار زمانه مت یاد کئ خاص کړو دې قوم چې تاسو تعالی سونو د کی الله دې الله سونو ورکړل زما حکم منی کړ. دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل یو مقبانی صحابہ کرام جہاد نراروان دی او گربی و دو کیکر اونی وی یو کیکر اونا ناغی سور ایڈیر مزیدارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غپرے خودلا کشران ویدہ سی چاو کوشش دا کی چې زما مشر ته آرامي هیڅ تکلیف نه وي. نبی له صلوات و سلام ته غزا پرې خودو رسول الله سلام قدسو داسې اونو هغه ته چې خبره تور ازون ډکړه لا ریاض صالحین صفه 28 78 نمبر حدیث اتاو یا نبی له صلوات و سلام قد دې او دی کی او تن دالے یو باندے چی او در رسول اللہ علیہ السلام تورے روا غصلہ او روا باسلی دا نبی اسلام رویو سے پیسو من یمنو کمینی مانا بری سوک بچ گئی. رسول اللہ علیہ السلام توئی نبی اسلام تو سلام توئی اللہ اللہ سر پا آنگڑا مندے رالے او کی راستو صورت یو غور دی دلہ رسول اسلام را واسطه قام رسول کو پچګوس ورته وی کون خیر اخزن تر دی نیولخو ما سره خوکا نبی اسلام ته گواہی کای الله الا اله الا الله و رسول الله بنا حضور وکری نکیګا خلوص به در سره چنه به تاسو رخپل جنگي کوم نه بده هغه چابل ګرکی کوم چې تاسو جنگي وي زو دي ځه تاسو داسې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم اجلالو خپل قوم ته وي جئتكم من عند خير الناس دا هغه چا د خوان عالم چې هغه په ټول مخلوق کې بهتر دی او غره دی ما داسې وکړو ما سره داسې وکړو بیا رسې ایمان راوړې رضی الله تعالی او داسې بهادر پیغمبر صاحب ول आवाज وکړي راشي کنه دې راشي وای چې ما وته سو بچ کی زما الله شته کنه الله 28 صفحه 78 نمبر حدیث شاید چاغی ته اشاره شي. اے ایماندارو یاد کې نعمت د الله پتا چې پیغمبر د لوجنی مقتدا هغه تلړی کنه دا پټول احسان دی کنه استاد د لوجنی استاد لبن کی عدل جیل توا چی سبق پچا نه وای درس رحمت الله تعالی علی فرمایل تن ته کوم نظر لري راغله براغه غدن نردمغدي کاوګنه وته وي شي قران نه مولا بقيه تر اثر کې لیکل کاوګن نه کوم نظر راغه عبد الله بول شيبو د دې بشد شکر مدار بول شيبو وته وي داو هغه وکي به تیارو طرف نه بدعات منبل کړو استاد باني مناظره ال استاد باني 1962 کې شي قران نه مولا لري کړی دي امیر سے رحمت اللہ علیہ زما استاد محترم ما ته پورا تفصیل بیان کړو تا الله پیدا کړی دا ځای کی وی جیل تا تانا دی دا کی دیوال وته وی دي سره استاد دا دے پیدا کی بو زما تانا نه دی اده دی چت ځای کی ویوا افغانه ده پاسه دی ته وی بو ته چل قران نه مولا ور پولیس بن کې منګه یکدم پکندتار باندې بارو ځانګړو چې تاسو نه طالبان دي موږ چې دی له اوسو وځني چا نه قران وایو بیا دا خو الله دی وخت پیدا کړ دې چې قران نه مولا او مناظره نه کولا اسی طالبان په وحل او په تبر باندې بګیو والے شو د ګذن خو غیرتيان خلق دي دی وی چې مولا سے بدروغ نه وای ا دې موږ ته صحیح وای پیدا پینځم مده وی راستل دي اسقات نه مني دغه نه مني دا خو هم خلق دي ځان دي څه پتا اوس وته پتا لګی دا لکه دا چې دینو دین سو پری دي نور زینو کې ختم شو اوس هم سو زینو کې سمپل د پاره خدای ساتي دې مون ختم کړی دي کنه سمپل د پاره شي اوس په دې خپل زینو کې دې شي بندولې عادل ته جیبن شنه بیا عام په جنازګا کې بن شو دیو غریب د بار بار ما لړو د وځي دا غریب دی عوام پیسې لا وګړه مليانو نه وي بیا په جمعاتونو کې په کوټړو کې کاو دا تاریخ ما ته معلوم دی په کوټړو کې اور اور کوټو کې ترخ ترخ کې قران نیولې او مشر زمونږه بلګري ته پوزو څه کوي لالاجي وي چې د نسقات کو اسقات دنه کو اسقات ممبر کړي دی بدعت ممبر کړي اذ هم قوم ايرسط اليكم ايديهم فكفوا ايديهم عنكم الله تعالی رسول الله السلام بچ کړلو دا په مؤمنانو باندې احسان دی الله یاد کئ نعمت دا الله پتا سبحانه کله قصد کو قوم دارنګ ظاهر یا چوری ودا حبیزی په واه کی درته می ویډیو کړه رسول الله السلام او صحابه او يهودني دی بیزی په واه کی ته ظاهر چوری سه صحابه دي شهیدان هم شو الله نبی اسلام بچ کو نبی اسلام وی دی ماته دی وخی الوی چې ماګی ظاهر دی بس مخری اذ هم قوم ان يبسط اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم الله بچ کولو والا دی الله واتقوا الله تعالی نو یری گئی خاص پا اللہ باری زان دس پاری مومنان آسان دکھر ہو رہی تا خیال شتے فعل اللہ فرح توکر المؤمنون ولقد اخذ اللہ دا درین باب دی او پدی کی مثال ذکر گئی ناقضین دا آہد اغا سوک چگئی لوز مات کردے دی ناقضین دا آہد اگر ابن اسرائیل لوز مات کو اللہ پا لعنت کرو اللہ تعالی پا لعنت کرو اصل و ظلمات نہ کہی او داغی ناکار صفتون جدنا غا ذکر کہی دادی آیتون وضاحت لا اسلامہ سورت بقرہ کی کسنا سے فکری کم آیت بانی تا میرا اڑو لیو ذہینان نہیں کرنے بس تشخوف دے دماغ خیال نہیں تکرار پیجا نہیں کرنے پیجا نہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم دا غزه باندې راولو له اوفوا بعهدي تمالو ذل پورا کې مې سورته مائده ذلسم کې دا بیان دي تب استاذ ذل پورا کوم سورته مائده کې دا بیان دي ولقد اخذ الله اسې روډه باندې خلاص وي کنه دا خو زما فتوا دا غواړي چې کم طالب د علم مهنت نه کوي او تکرار نه کوي خواري نه کوي یادول نه کوي د وظیفه خوراک حرام دي ځکه دا وظیفه دا خو د دې وجه نه ورګي چې دا ځانان چې دا طالب علم دي او دوی چې دا هغه کار نه شي کولای هغه وزره تورې تختې وای لکه ساکین به تختې زناور پړسو تب درس ختمې ته پورلار نه شي کینې بل دې ځوړنو بیا بل دا چې لکه دا ولاګه بیا سیده منډه والی تنه باندې خو هندو مسلمانی چې در شروع یې راشي چې زرو بس یو سات کینی وایو لغمانه بیزې چې تر دې بیزې د بارار وری کوټه منډه وای او که تنده غوا لنګ چې بس کسل منډه وای لکه ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل يقينا اغسط الله تعالى فوغلوز بني اسرائيل وباسنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړو موږ دینا 12 سرداران 12 مشران وباسنا منهم 12 نقيبا فقال الله الله تعالى وتعالى انی معکم یقینا زتا سره زبستا سو مدد کوم زما مدد بر سره فلین اقمتم الصلاه پدی باندې ایکو لیکا کتا سو د مصطفی باندې کوالا دیم واته تم زکا زکات ورکاو دریم وانتم برسلی دزلنم زما په پیغمبرانو باندې یقین لرو سرورم واذرتم دغی تاییدو کو دغی امدادو کو چې بالکل پیغمبرانو چې سویل دی ټکتی زما حدیث منم دا نه چې زما کرینه مانی استاقل دین نه مانی استاقل به کار نه کوي کنه چې رسول الله علیه السلام سلو بی بیانو سره دیوش په کورواله دا څنګه سره کوي نو ته نه شي کولای نو ته ځان پیغمبرانو باندې قیاس کوي بھائی زما استا عقل کمزور دی شرال وس امن نو سلم نجی بس زمانم نو صحیح سره سر ثابت زمانم واذرتم اوس دا فتنه ډیر را ده انکار د حدیثو فتنه ډیر را ده منکرین د حدیثو باقاعده قالیانان فرویزیان پیسی اور گئی مولیار پدی کی تیاری او پتا کی کار گئی شرد قران زوتئی کله قران او سنت زوتئی فقیر انکارو کی کله قران زوتئی به حدیثو انکارو کی اللہ لبس جواب ور گئی او تقریبا مشکات شریف کے زو ابتداء نہ جکلا مقدمہ واما نو په حجتیت د حدیثو دا ملګری موجود دی تقریبا 28 آیاتونه ما دا غین استدلال ورته کړو 28 آیاتونه فدائی نه معلومیږي چې احادیث حجت دي د دینم زیات دي نور تدبر او سوچ او فکر کاو و تعالی او کتابونه الله وګوره کله چې حدیث په صحیح سند سره ثابت شو ایک بیا دا نشته چې د الله کتاب باندې به روان کوم ازو به ګورم اگر سر موافق سو بس مانم کہ نمن اغا ستا کار نہ دی ا مجتہدین کار کر تباہ بس روانی گی ا بیا چکلا تا تا قوی دلیل او معلوم شی دا بو انکار بنا کہے وہ ما تا دا موجود دی زپ دی عمل کوم ادا برا نپا دی شو انکار نکو یو ترت یو انکار دی متن دا حدیث و تباہ اصول فقی قواعد متوجہ کی سند دا حدیث و تباہ دا جرح تعدیل علماء قواعد متوجہ کی ضرور خراب ہے ضرور تباہ گئے میں نہیں مانتا نہیں مانتا نا بس دی تو گورا آیات کریمہ دار آغل دی او صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تشریف اللہ دلتا دارا لکھو زماز انکار نکی زبا ترکو کما دا بواقلم اگا ترکو انکار نکو فاز درتموم واقرستم اللہ پینزم او قرض مورک اللہ لقرض خستا دا پینز خبری کن اس پنج پیریش بھی کنے لو کافرن انکم سیئاتکم وخام غالری بکم تاسو نه مصیبتون استاسو ګرون استاسو او بدړو دا د الله وعده شولا او خام غا داخل بکم باغونو تا چې وی ګلاده اور دا نه اوس روان دي نه وروي چا چې کفر کو پس ده دینا پتا سو کی یقینا اے گمراه سو خطا شت نه غلاله نه فبی ما نقضی میثاقهم نو پس او د ما تولو د دې په لوزور لا لعنا ایک وتولی کا پلانت کا مندی لرا اخبر رحمت نم لرکل دا یہود نصارا زبر مثال ندی او کرمنگا دو وتولی کا کرمنگا زنون دی تک تور او سخت زنونم والا سخت کرو جعلنا قلوبم قاضیا درہم یحرفون الکلمہ موازی ہی بدلی دی حکمون دا اللہ لرا اخبرو زیونون اخبرو ما زیونون اخبرو ما ناگارنا مطلب بیوی دی غلط مطلب ہوئی ورسو ایتولیک سریدا 4 ورسو حذف ما ذکرو به او دی پری خودو لوی ابراغات هغه را جدید به نصیحت ورکو لري کېدو د الله کتاب افادو منو نبی بعد الكتاب او تفورنو به باز کنه نه مانه بیا همیشه به تخبرېږي په خیانت د دیوانی کله به یو نقصان کړي کله بل نقصان کله یو کله بل مگر لکا ساتھ دینا اپ یہودو کے مخنیکان پہ کیوں فافوانوم نو دزلن ددی من اروانا کا دزلن ددی من اروانا کا فافوانوم واسپا او مختیوارا ان اللہ یحب الموصنین بشک اللہ مینا کئی دنیکی کون کو سرا عفو کا دغلو گوتا او مختیوارا او دعا کساننا قالوا اننا نصارى اغي مونږ عيسایانی او نصارایو اخذنا میثاقهم اغسلهم غلوز دای هدی پر خدا برخه هغه چې دې ته به نصيحت ورکول کېدا ورکول کېدو فاغرینا بینهم العداوا قومي پاراولا راتی زمکړه هي تر بیانزا دشمنی او طرف غنی تر قیامت پورې اری او بل سره ارغت مخره ناخدي کنه غیرا دغه ته وای شریشتي شریش دا شریش زرا بس سیدو لگئی اگر اون کنی کنی تا دشمنی پا کی منگا ایسو اون خلولا اگر اینا بین اولادات والبغضات تو بری وی کابرگام بابا رحمت اللہ علیہ نماری کردی لما ترکو کتاب اللہ القیا بین اولاداوا چید اللہ کتاب پر خودو دشمنی پا کی واچو نشوا اسم کل چید اللہ تعالی کتاب بھی لکی دشمنی ختمی کی دوستای رازی او ام ارام رازی اطمینان رازی خوشاله راځي ندا بیان کیږي دې ته وق کیدا دې خلاف کیږه مو دې کې ستاره دنیا او آخرت کې ستا په کې خیر دې بچو دې په کې خیر دې او دې کې په کې خیر دې او تدای مخالفت کوي الله رب سره جواب ورکړي وصوف ينبئهم الله او دې چې خبر وکي الله تعالی دې لرا اما كانوا يسنون پای باندې چې دې کوم کول اما كانوا يسنون اس بات پر رسالت محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور رد شرف التصرف دے عیسیٰ علیہ السلام ببارکی او دے ناقضین دا آہد مثال اللہ بدو ذکر کی من اسرائیل تو گورا حیران و پریشان و شلم آیات قابل تو گورا ناغچی لوزمات کرو رہو جو تو خراب شکنہ او دا دینا او بالباب سورو سی وائز قال موسیٰ نا چاچه تکاسل د الله په حکم کې کړی دی هغه الله تعالی والا سزا ورکړي د تکاسل یې کړی دی کنه بری اسرائیل حکم دې برابر اول تکاسل او سستی کوله وروتلو علیم نبا ابنی دا بیا جزاء د ظالم او تبعید من رحمت الله اگر چې اولاد د پیغمبر ورې نه قابل شکل خپل ورې وجو هغه د وجه نه د الله د رحمت نه لری شو او په نقصان کې واقع شو نو اوفو بالعقود احکام د الله پر کول واړي باکه سره لگا ودا سی دایز باد رسالت ته یا آل کتابی اے د کتاب خواندانو قد جاکم رسولنا یقینا دراغ تاسو زمون استاد یبید لکم کثیرا واضح کی تاسو تدیر مما کنتم تخفون من الكتاب غیر اج تاسو کم پټوی د کتاب نا احکام د الله بندو پټوی و یا فون کثیر او مخړی دډیرونا دیتا کسرت اضافی ہوئی کنا سمانا چکم ضرورتی ہو ناغخ کارکی ویدا تاسو پٹ کر دی لکتا زنا حکم راجم ہو دی پٹ کرو تیویس ناغخ کارکی دی وزنی دا تیر چدی امت تی ضرورت نہیں وصل اللہ فتعالی چدی ناغا نبی علیہ السلام اللہ داغی دن نبیان اول حکم تو کی اگر نبیانی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقینا درائی تاسو دا اللہ طرفنا رنا یعنی کتاب واضح دا و کتاب مبین دا عطف تفسیر دی نورون دا پارا اکر دا بریلان اونے مو آیا چی نور زال لدے کتاب مبین دا لدے و دا مغیرت دا پار رازی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورو نورو من نور اللہ خسوم لگی آئی فدی بانگونو کی بھئی دا آواز لگو کتر پنجاب دا ترکونے پیڑک تھی صلی اللہ علیہ وسلم و علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور من نور اللہ دا لگی آئی و دا مغیرت دا پار رازی و یا خطک تا ہو ستا بی جر ورگی زمان بی جر نورگی فا آمینو باللہ و رسولی والنور اللذی ارزلنا نلوی سبوی رحمت اللہ تعالی نے اتم نمبر آیت دا سورة تغابن فا آمینو باللہ و رسولی والنور التم وہ راغلے نہیں او پر رسول بھائی نور عطف شوئے دے رسول الگ ہوتا ہے نور الگ ہوتا ہے نلوی سبوی یا بھی وہ آیا ہے رسول نور نہیں ہوتا صفت دا پیغمبر نور دے قرآن کریم نبوت او علم العلم نور والجهاله ظلمتون خو ذات بشر دی پیدا تی بشر پیدا د بشر نه خپل بشر په سورینو دروغ وای چې سورینو عائشه رضی الله تعالی عنها اذا عرب ظل رسول الله مقبل چې یو کته د نبی اسلام سوره رايت ظلی وظلکم دا مرضی احادیث تقریبا عائشه رضی الله تعالی وای شرح مشکات کی 28 روایت اتیس دا نبی علیہ السلام بشریت تی معلومی کی محمد بشر لا کل بشر بلوکا لیاقوت فی الحجر محمد علیہ السلام بشر دی خدا عام بشر په شان د انسان او بشر باندې لکه څنګه کانی غړیر دی خو مرجان او یاقوت تسره شي نبی علیہ السلام بشر دی خو بشریت کې اعلی درجه په صفاتو د کمال باندې موصوف بشری تقاضی ځان لدی ځنی خو نور صفاتونه په کې الله تعالی دې به اوچت اچولې دي واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كانك قد خلقت كما تشاء حسان سے نو ویری او انما انا بشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مشکاس نبی دا استاد اس تر شو دارنگ انما انا بشر انصا كما تنصون فاذا نسيت فعلموني رسول اللہ اسلام اسبخین موز نہیں یا مازیګر دے دوارہ کاټه کړه دوانو ډډه ولا گا ولا گھر گیتا تلوار وین دی وات لو خوان دیو کو موز دے سرور په ځای باندې دوښول تلوار وین دی او زنوی نا تپوس کو یو صحابی دی زلیدین لاسونه یو دوگ دو گفی ہونے ہو نبی اسلام زخرالی ویجی انسیتا یا رسول اللہ ام قصرت الصلاة یا ام قصرت الصلاة ام قصرت الصلاة ام نسیتا موزلن شو کتا سو نئی روش رو نبی اسلام وی کلو دارک اللہ بیکن موزلن شو اندما نئی روش رو باو ذارک قد کانا یو کار خوش شو دے نبی اسلام نور صحابونه تاسو کوي او جیت از درکات وکړو دا هغه وخت چې موږ کی خبره جایز نبی اسلام را پاسه درکات نور خفاو درکات نور وکړو او سید صاحب چې دنا اوښونه روسو بیا خبره اترې دا بنشي دی لکه قوم لله قانتين نبی اسلام یې انسان یې ما نه یې راضی لکه تاسو رچې یې راضی فتح را کوي فتح را کوي که څه کړو دی باندې انما انا بشر نازي دارنگی الا یا ایوه الناس انما انا بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد مكتوبات کی مجدد الفسانی وی اے برادر محمد رسول اللہ با اعلو بشان بشر بود نبی علیہ السلام لوی شان والا ہو لیکن او گر انسان بشر ہو قد جاکم ان اللہ نور و کتاب امید او پتی بار زماد استاز نیلوی سب رحمت اللہ علیہ و رسالہ دا بشریت نبوی اللہ وګوره پیدا کړه الله او پر سهلو کېشته بشریت نبوی ابي الله وګوره یا دی به الله ته به راغله کې به همار راغله دي به دې کنه دې به مان دي که نور او کتاب ځان ځان لوي یو به هما پکارو نور او کتاب یو شه دې دواړه قران کریم نور هم نه او دا کتاب هم نه یا دی به الله سمئی الله په دې خپل کتاب باندې باندې تبارزوانه اغه چاله را چې زید الله رضا پسی زدین دې انادی نه یو زدی دی دا وې دای په کې ولی وله دای ولی وله نه پکې مونږ یاد کړو هلک ما پکې یاد کړل نه خو بس ځان برابر ک توغندی بټول د پاسه روان کا پنځیر شه قران رحمت الله علی د قبرګه مو توغندې نه وې قران رحمت الله علی د پنځیر پایده محترم سے واقع بیانې سوره توبه وی صد پاس شپې ته ناګار صفاتونه د منافقانو دی یو طالب دې بستر راغست روان دي او په غړ کې ولارد دي خريوالو ته طالب ولي درخ ولارد ختم شي دې خو نیاګان ډېر وړي کړي نیاج بل شي دا کو طالبان خو بس امتحان په وخت کې دنه وکه بس چټای ته زور شي کړو نیا بل دا نیا بسکوری متواتی دنو دا کلی کچھ نیا ملائی دا غم دا دنیا ہی نیا ملائی دا ادا دیا گاری ختمی نشوی لیر شی نیا گاری بس نیا دا و نیا دا انا بابا ختمش بابا ملائی نیا ملائی دا اگو تے والی وینا ایس چل ندے شیخ شیخ سر تچا الویل لے دا سار نجکیر طول ما یادائی طول ما یادائی اگو خاندل رایوز دا شیخ سر تا یہ رجی دا تالی پیجر او دور بیزوګر خپل تورغړای سورغړای برګای بیزه پیژنه هرور دا ته پته چې نو میسه ده کم ځای ده پلان میسه ده طالب زباده درس ده نو نه پته نشته به دې خو چې سار نه په ما شروع دي شیخو خان دي چې دا سبب په تاور بیا رات نو کو بندن گزاراو کا سبب بیا چې دنو پتا رات نو بل سر دي شروع کیدو سر توبه ختمې ده نظر یې سړې باسي وی چې څه پټکړی نه چې سو خبرې کې سس کسې کوي نو هی کوم درس خېس خېول له تاسو خې پټکړ نه باندې پټاو کار تا تمو کې پټاو د چا کې کوم مرضی کړو قران خو علاج دی کنه دا خو د علاج کتاب دی یار وینر وته څه یاد کړم ها دا وته څه یاد کړم مزي پکې یاد کړم ته چا نه یاد کړم مونږ ته بس دا به لیکي بس خپل پکې برابرې غزان ټیکا وا تو غندی به د پاسه رواني کته ش برابر ش قرآني کریم ده تو غندی به ټول د پاسه دي تابا ور یادې کړه باندې تبار زانو صبر السلام هغه چاته هدایت کړي چیزی رضا منتیا دا اللہ تعالیٰ پسی دلار رضا سلامتیا او بازی دی لرد تیارو در راتا فخپل فضل بانی خپل حکم بانی او بوزی دی لرد لاری نیغیتا یقینا کافر دیا کسان چووی اغی بیشک اللہ ام دے دے مسیح دے دا مریم دا حلولیو پکی یاقوبیا یاقوبیو اغیداوی چیسا علیہ السلام بس اللہ تعالیٰ پسی کے حلول کرے دے الله په عیسی علیه السلام کې نورو تر استغفر الله معاذ الله بس خدای هم د عیسی علیه السلام دی لکه اوس نه بریلیان جو عرش په تا مستوی خدا هوکر مدینه په اتر کر مصطفی هوکر په عرش باندې مصطفی او مدینه ته دا په عرش باندې خدا او چې مدینه تراله مصطفی شو الله په دې کې حضور کړي بس دا خدای دی دا محمد رسول الله خدای دی استغفر الله کتابونو کې داری کړی دی جو عرش پہ تا مستوی خدا ہو کر منی مدینے پہ اتر کر مصطفی ہو کر اکدی سین و عقیدہ دا عیسائی کافر در تبا کافر نہیں ادے بریلان سے نکاح کی گئی نکی گئی ادا لیکن اپنی کتاب دیو اپنی قبلہ دیو لقد کفر الذین قالوا اللہ وی پالی پلا مصر کافر دی لقد اگا چگوائی بیشک اللہ اندے دی صاحب دیتا مریم یو رت پہ ہوکا ایک و تولی گو قلو و توائی فمن یملک من اللہ شیعہ سوک دے چھ اختیار لری دا اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کی دسو سیز کہ اللہ ارادہ ہوگی چھ حلاکی مسیح زید مریم سرد مورنا مطلب دارے موری علا وفات کردی دا اوکی عیسیٰ علیہ السلام امڑ کی سوکشتے چھ دا اللہ نا تپوسو کی دا کین آیا دا دا قدرت کاملہ دا اللہ تعالیٰ نا نور دا مطلب دے چھکی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے نا موری علا وفات کردی عیسیٰ علیہ السلام خجن دے دے اوکی عیسیٰ علیہ السلام اللہ وجنی سرد مورنائی تو کوم نشته دی چې عیسی علیه السلام خلاص کی مورو خلاص کی ندی خپل خلاص ولې شي اجزان نشي خلاص ولې د مرنا څنګه د الها شول قل فما یملک من الله شیان ان اراد ایولک المسیح ابن مریم و امه او دا آیت کریمه دی زمون شیخ د پندای رحمت الله تعالی علی دیوبن کی چالا پټکی هغه د دفتر نور کړی شو او دی مشایخ ته پل سټیج باندې والی شو ندا دیو بادیانی دیتا دیو باندی پوو دا مفقول ماہو بانی یاو گنتا تقریب پینڈاشی اصل کرو دا آیاتی ویلو و امہو دا او دا مفقول ماہو دے کنا امہزو کا منصوب دے کہ اللہ ارادہ ہوگی چی حلا کی ساز دے ماری ہم سازا دا مورنا ہے سوک دے چی اختیار رہی دا اللہ نا ومن فی الارض جمیع او سوک چی بزمکہ کی دے ٹول دا کہ اللہ تباکی او علاکی سوک دے تپوس کولو والا جشت لا یسألو امہ يفعلوا وهم يسألون ذمرت ولله ملك السماوات والارض خاص الله لرا بادشاہی دا سبحانه دا مکی دا او دا اس چری ترمیان دی عیسی علیہ السلام نہ بادشاہی نشته نو ام تصرف نہ دی ذمرت یخلق ما یشاء مخلوق دے کنا اللہ پیدا کی آ جو واڑی سرورم رد والله على كل شيء قدير الله ہر سو بار قدرت والا دی وقال اليهود يهود داوود تو گورا و يهود عیسیان منگ دا اللہ زامنیو یعنی دا اللہ محبوبانیو سمانا استغفر اللہ منگ لگا دا اللہ دا زامنو غندیو لگا دا اللہ دا زامنو غندیو رد پیو کا کر پدی دعوی یو قل ورطوایا فلما یعذبکم بذنوبکم اللہ دا تولی سزا لگا اندر کردی ساسو بگنو انو کل کل مزاری فمانا دا مادی سرے تاسو چې د الله دوستانی دوست او سوسو ځان اور کوي تاسو له الله سره هغه ورو درګري شادوګان او خندران در جوړ دي مشران تاسو په الله دوستانی و بل انتم بشرون دا دې مرده تاسو انسانانی یې من جمله دا غاچانه چې الله پیدا کړی دي الله چې نور پیدا کړی دي تاسو دغه دی ډالې نه یغفر لمن یشاء او یعذب من یشاء الله بخنه کوي چاته چې الله اراده وشي سزا ورکوي چاته چې الله اراده وشي درې مرده وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لنا بادشاہی دا اسمانو نظم کو دا او دا آز جدید درمیان زدی و الیہ المصیر او خاص دی اللہ تور کردی دلی دا سنورم رد دی خاص اللہ تور کردی دلی تپوس بدا نکی اس بات دا رسالت یا آل الكتاب اہل کتابو قد جاکم رسولنا یقین راہ تاستو زمان استادی یبین لکم واضح کی تاسو ته بیان کی تاسو ته الشرائع والاحکام الشرائع والاحکام مفعول به او باسا یا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون لکم کنا معلوم شو علا فتره من الرسل من الرسل علا بمعنى ده بعد بعد فتره من پس ده بندیز ده انبیانا تقریبا شپږ سوه کاله یا شپږ نیم سوه کاله د عیسی علیه السلام او د نبی اسلام ترمنځ زو بل پیغمبر نور راغلی نو پس د بندیدلو د سلسلې د انبیانو محمد رسول الله درغلی دی ان تقول چې سوا دا و نوای ما جانا من بشیر ولا نذیر نذیر هغه موږ ته سوګیر را کونګي سوګیر را کونګي او نه یار را کونګي فلا تعتذروا بهذا العذر دا عذرونه وای ښا دا موږ ته وای فقط جاءکم بشیر و نذیر یقینا دا تاسو ته زیر در کونګي یار در کونګي والله على كل شيء قدير الله پار سبحانه قدرت والا دی اوس د متکاسرین مثال څلورم باب دی متکاسرین چا چې سستی کړی د بنی اسرائیل سستی کولا نو ګوره کنه نو خپل وطن ته پاتې شنو وطن ځان نه پاتې کو سستی وکوا ملګرو سره مرسته وکا مؤمنانو سره مرسته وکا پېشت په دی باندې ادی نبی علیہ السلام بیان دے انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الاولى والآخرة الانبیاء اخوة من بنی علات امهاتهم ستة ودین واحد وليس بيننا نبی زما او دی عیسی علیہ السلام ترمیان دبل پیغمبر چې دین هغه نه راغلی تری مکه سره لګی دو وایس قال موسی لقومی او کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته اے زما قومه یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې اذ جعل فيكم انبياء چتاسو کې پیغمبران مقرر کړل دا د الله نعمت دی عالم چې په کوم قوم کې کم خاندان کې کم کړي کې دا الله نعمت دی نبی د الله نعمت دی پیش کړه په دې باندې او دا د ټول کړي د پر ذریعہ د خیر او د برکت دی تو وظیفه ورکی تعالی خیر را لې او قران کریم ویل کېږي سکون نازلېږي اطمینان آرام برکات پای کې به توم راضي پای کې به توم راضي دا خدا اللہ لوی مہربانی وجعلهم بكم ملوکا او کړی تاسو الله تعالی بادشاہان ټول خو بادشاہان کړی نو مفسرین کور خپل خراس کا برابر دغه بچی دی ګان یاد آ چې په دې کې بادشاہان نسبت ټول دکیږي لکه موږ ټول موږ ټول موږ باندې د پنجابیانو سندیانو بچی یو کړل او چې ګوري بادشاہ صدر دا غي بادشاہ صدر دا غي پنجابیانو غره باندې کړی یو کف د بګړی دګه نظر ته نو و نسبت ټول دکیږي واجالکم ملوکا په دې کې بعد چار ټول ته نسبت کیږي پېشت په دې باندې واجالکم ملوکا واعطاکم او الله تعالی درکړی دي تاسو ته ما هغه نعمتونه لم یؤتی احد من العالمین چې نه دی ورکړی او تن ته مخلوقاتونه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے قوم ننو زی پاک کړی تا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه امالک قومو پدې کې اوسېدو او د دینه عام مفسرین بیت المقدس صحدي ورنونو دی وتا الاتیا كتب الله علیکم چې الله در لیکلی دا لوی محفوظ کې مقرره کړی دا jihad کوي تاسو ته ملایويږي ولا ترتدوا ولا ادبارکم په شرط jihad د لیکل شي دا او ماړې بخبرو بندو باندې بخبرو شاګانو باندې کني شي بتا سو تاوان یار وطن کړی و غاسرین شی بتا سو تاوانیان قالو دیو یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فی قوم جبارین یقین پدې کې د قوم زورا ور امالکا و ان اپاد د دای بار کی هیڅ کافر او هنو ابن کافر چې دیونی سلو په دا کې او تړ په رسای کی ترنګړای کی او باچا مخ ته ورزولو دا هیڅ کافر او ویډر زیات دنګو ټول ځانی ولی وې چې دا راغل دی موږ سره جګړې کوي اغاشی کسی قطاری دی خان بس زورا ورو فا این نالا نخلا او یقین من داخل بنشو دی کریتا تردی پوری چی دیتی نووا تلا کدی تیووا تو بیا بلڈ شو فا این یخو دیمنا فا این داخلون دا نرتو بے کو خان رجلان اوی دو تنو دا کسان نی خافونا چی دا اللہ نی ریدل یوشع او کالب ادخلو علیهم البابا ننو زی پدی بانی سر حتا دروازہ وراته سر حد دی کنه بریج چې کنده دا چې کومې لکا کم چې باونډري دا باونډري باونډري تا فائدہ دخلتمو کله چې داخل شي تاسو دا باونډري ته پی فینکم غالبون صرف لګ لاس او پوي وزوروري وعلى الله فتوکلوا خاص په الله تعالی باندې ځان سپارئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قالوا دیو یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام انا لن ندخل یقین من داخل بن شو دی تابن چری ام ادم فیا ترسو برج پک دی فذب انت وربک فقاتلا لڑشت اوستا مشرو نو جنگ گیا یومانا ویم مانا فذب لڑشا انت تو وربک اوستا رب دستا مدد کی فقاتلا تا ہو جنگ گیا رب دی مدد کی تو سر ہو جنگ گا انا ہنا قائدون او کدا ظاہر مانا شی بی خدا کافر شدی سر ہو بیا جہاد پکارو ڈاریک لگا دیو جی لذت تو جہاد مفسرین کی لڑ شتو ستا مشرور ارون علیہ السلام ددن مشرور ہو جانگے گئی یقین المنگ چی دیاو ناقائد دلدگی ناسیو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربامی انی لا املکو الا نفسی واخی زماقو وصل رسی مگر بخبل زان بانی او زماقو رور بانی دے مطلب زمالک نے مگر دخبل زان او زمارور مالک نے مگر دخبل زان ففرق بیننا و بین القول فازقین ذہیرا والا زمنگ او ددی طرف میں زقوم فاسق دین میں لری کبز داب نشته دی خواخ او بید القوم الفاسقین قال او الله تعالی فانا محرمت مریم 40 سنه یقینا داخل پدی باندې باندې 40 سنه صالح قال 40 سنه صالح قال دی دی تنشت لے دا پدی باندې باندې یتی ہونا فی الارض سرگردان وی حیران وی پدې زبګه کې فلاتا سال قوم الفاسقين مغم جنېګا القوم الفاسقين وقوم فاسقان وباني واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق حدیث وینا پینځم باب دی او پدې کې جزاء د ظالم دا چې ظالم د الله د رحمت نه لري کیږي او تښو لکنه او دا اگر چې د اولاد د پیغمبر نه ولي نه قابل تا وګورا حابیل هوا جو د حدیث کې عام تاسو واقع زو تاوی منگم زو تکڑی دا وایوی چه دا آدم علیہ السلام با سحرم علک و جنہ با کیدلو ما خام با علک و جنہ کیدلو او دا سحر آقا با ما خام تا جنہ وادا شوا ما دی ما خام آقا با سحرنی علک تا وادا شوا نو قابل او حابیل قابل سر جکم خورا و شوانو اگا خستا و حابیل سر بدرنگا و او دا قابل حق دا حابیل دا خور کیدو دا آقا دی کیدو په قابل چې زبر خبرې سر نکاح کوما د آدم علیه السلام او توی چې تاسو دغه پېښ کې لګا قرباني پېښ کې نو قرباني چې پېښ کړه هغه د حابیل رو وتعالى هغه په حق باندې امور قابل له لګي دغه د ټولو قصه کوي تاسو زو توي تحقیق دان دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه خبره داغه تحقیقی ده هغه قوی ده داغه عبارت ځان لوډی کا حافظ ابن کثیر رحمه الله جلد اول ما سره کوم دی او 520 صفحه ده 520 صفحه ده هغه وی په دې زبانی فبینا ابن ادم د زامن د ادم علیه السلام قابل حابیل قاعدانی ناس تو پلار سره پکارد سره استاد سره کی راشی پلار سره کی او خی خبری دي کنه اذ قرب اذ قالا دواړو خبره وکړه لا لو قربنا قربانا داجی بابا من سو قربانی نکو سو خیرات نکو نو وطای بلکلو که کنه او پا آغا وقت که دا خیرات طریقه داوا چه اور براتو چه رچا با قبول و بسوزیدو داخو رسول علیہ السلام احلت لی الغنائم غنیمتون من دا پار رواگ رشیدی تیر امتون دا پار چدن اگر روانو نو وکان الرجل اذا قرب قربانا فرضيه الله و ارسل اليه نارا اغه وخت کې بدغه طریقه چې الله ور چا رضا او الله به اور راولې کو فتا کوله و به خوړو و الا لم يكن رضيه الله خبت النار اور بجدنا و نرات فقرب قربانا دي قابل و حابل ویساجه ته به قابل تنا قابل هي داړو قرباني پېښ قابل نا قابل ما په کې فرق کړ دې کنه قابل کے قاب تے کنا دا قاتل ہو قاتل ہو دا اغبل مقتول دے ہی بشوئے دے وَإِن لَمْ يَكُلْ او عربو کی چکم حابیل دا حابیل حبل اعلو حبل اعلو حبل حبل بچیو ندا ندی حابیل کو نمبانی ایدہ نامو کرکڑو حابیل شہید حبل بیوتوی حبل شہید بیا پدی کی وکانا احد هما راعیان یو پکی اسفن کےو حابیل وکان الاخر حراسا او دابل زمیدارو قابل وان صاحب الغنم قرب خیر غنمه و اسمنها نو بالکل او وظیفور کے خوزی فور کوا بیکار مور کوا زکات کی ورکول کے دی بیزی او دو ساروی خور کا لن تنالو بر حتی تنفقو مما تحبون ہر چی داری صرف کن در راہی